ما علي يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بأفضل فجللني بستر وعفو عن توبيخي بكرم وجهه سيدي ای خودم شب خودم معرفی کنیم انا الصغیر الذی ربیت و انا الجاهل الذی علمت و انا الضال الذي هديت وأنا البذيء الذي رفعت وأنا الخائف الذي آمنت تو امانم دادی ترسم و ریختی گفتی بیا در خانه من قرار نیست آب روی ازت ببرم قرار بهت این شب و آب رو بدم والجای الذی اشبعت من همون گرسنه ایم که تو همیشه سیر کردی به حق اون گرسنه ای که گوشه خرابه ای گبز خانه همه بوی تام ولی به جان تو بابا ولعت جان الذی اربیت چقدر آقام زین العابدین توی این فرازها ناله زده آقایی که آب میدید گریه میکرد حتما توی این فراز وقتی میخونده ولدشان و ندیر ویتر یاد بابای غریبش بوده اون لحظه ای که میومدن آبها رو مشک آبها رو دور گودال روی زمین خانی بودن اینا همه وسیله است داری میاری در خونه خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله با هر وسیله ای باید بری یه جوری خدا در برود باز بکنه ولعار الذی کسبت من همون برهنه ای بودم که تو پوشوندی منو الفقیر الذی اغنیت بالضعیف الذی غبیت فالذلیل الذی عززت فالسقیم الذی شفیت والسائل الذي أتيت منم اون گدای همیشگی در خونتم، هر موقع اومدم در خونت دق الباب کردم، دستم و پر کردی و رفتم، والمذنب الذی سترتم من همون گناهکار همیشگیم که پرده روی گناهانم انداختی کسی با خبر نشه من چی کارم، والخاطع الذی اغلتم وانا القلیل الذی کسرتم والمستضعف الذي نصرت وانا التريد الذي ابيت ما لم الاواريم كم تردم كردم تو بهم پناه دادی با همه این خوبیایی که ازت شمردم، اینجا خجالت من صد چندان میشه. انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا، من همونیم که در خلوت ها از تو حیا نکردم، ولم اراغم جفل ملا، میون مردمم اهل مراقب نبودم، انا صاحب الدوائی الهزم، انا الذی علی سید اجترا، من همونیم که بر مولای خودم جرأت کردم و جسارت کردم مقابل مولای و دستورات مولا میستادم، هیچ موقع بندگی تو نکردم، هیچ موقع اهل بندگی تو نبودم، همیشه ادا شده رو بردن. بنده باید مثل اون غلامی باشی که وقتی خریدش گفت خب غلام اسمت چیه؟ گفت غلام برا خودش اسمی نداره، مولاش باید روش اسم بذاره، هرچی تو منو صدا بزنی. چی کار میخوای بکن؟ هر کاری که تو بگی، چی میخوری، هرچی اربابم بهم بده من راضیم. کجای این خونه میخوای بخوابی استراحت کنی؟ اینو بگو. گو اینم نمیتونم بگم، من غلامم، هر گوشه ای بهم جا بدی میخوابم. گو یعنی هیچ خواسته ای نداری؟ گو چرا؟ فقط یه خواسته دارم، تمام روز من غلامی تو میکنم، فقط شبها به من اجازه بده در اختیار خودم باشم. یه ارباب گمانش بد شدم اون اول کار، و این شبا میخواد بره یه جا دیگه کار کنه، بذار یه شرطی براش بذارم. گفت شرط داره، شبا میتونی در اختیار خودت باشی، اما هر شب که میای یه سکه طلا باید برا من بیاری. خیلی شرط بزرگی گذاشت. بگه نه، اما توکل رو ببین، کسی که اینطوری غلامی میکنه توکلش هم اینطوری باشه، هر چی تو بگی. شب اول رفت اومد سفیدی صبح، سکه رو داد به اربابش. روز دوم سوم ارباب شک کرد، گفت من یه شرطی گذاشتم که نتونه انجام بده، از کجا داره میاره؟ نکنه این غلام ما شبا میره دزدی، پول دزدی داره میاره. یه شب دنبالش را افتاد، راهشو کج کرد، از شهر بیرون اومد، رفت سمت قبرستان. خب واویلا درست بود حدسم. اون موقع دزدا میرفتن نباشی میکردن، کفن دزدی میکردن، کفن ها رو میبردن میفروختن. گوی این غلام ما تو زد از آبدارو، اما بذار ببینم داره چی کار میکنه، زود قضاوت نکنم. دید رفت داخل یه قبری، هر باب زد تو سر خودش. اما لحظه دیگه یه وقت دیدی غلام صورت روی خاک گذاشته تو همون قبر، داره مناجات میکنه، میگن الذی علی سیدش در، الذی لم السهی قبل خلو. چنان مناجاتی کرد، اربابم یه گوشه ایستاده داره اشک میریزه، هی میگه بیچاره چه زود قضاوت کردی. ببین چه غلامیه، چطور در خونه خدا داره اشک میریزه. مناجاتش تموم شد، گفت آ خدا الوعد وفا، الان برم اربابم از من سکه میخواد. یه نور اومد کف دستش، دستشو بست، گفت ممنونتم. همچی که اومد بره، اربابه اومد سر راه، گفت غلام همه چیزو دیدم، اگه میخوای پلو من بمونی من یه شرطی باد دارم، تا حالا تو غلام من بودی من اربابه، حالا من غلامت میشم تو اربابم. قربون اونایی که انقدر با معرفتن، گفت ارباب همه چیو دیدی؟ گفت همه چیو. گفت دیگه حالا که رازم فاش شده دیگه نمیخوام زنده بمونم، نوشتن تو بغل همین ارباب جون داد. حالا که راز من بین من و معبودم فاش شده دیگه نمیخوام بمونم، همون جا تو همون قبری که مناجات میکرد بدنش رو دفن. انا الذین اسیت جبار السما، انا الذی اعتیت علی مآسی الجلیل الرشاد، من همونیم که برای که گناه و معصیت تو رو انجام بدم رشوه دادم. انا الذی هینا بشر تو به آخرش تو الگه هزم، من همونیم که یه بشارت گناه به دادن دویدم به سمت گناه. فرمود موسی من نگاه به دلش میکنم، به ناله هاش کاری ندارم، اگه با دلش اومده باشه در خونه من یه وعده یه گناه بهش بدن، از در خونه من تکون نمیخوره. منو به گناه ها و به معصیت ها نمیفروشه. اون موقع از که منم نگاهش میکنم، انا لذی هیله با شر تو به آخرش تو الگه ها اصایم، انا لذی عمل تنی فمرعبی تو، من همونیم که هرچی مهلتم دادی برگردم از گناه این خیالم نمون، و سترت علیه فمستحیی تو، هرچی گناهامو پوشوندی من حیا نکردم ازم، هرچی جلوتر میری وستم به یه بارت نمیخوام برزم، و عمل تو بالمعاصی فتعدی تو، انقدر از حد گذروندم و از قد تنی من عینه، تا اون جایی که دیگه از چشم دف دادم، اینجا که برسه دیگه میگه رهاش کنی، هیچ واسطه ایم قبول نمی کنه و از قد جنیم نگیمه، فما بالای جای و از قد جنیم نگیمه، که فما بالای جای از چشتم افتادم بازم باکی نبوده، این خیالم نبود، و به علم کم عمل جنی و به ستر کم ستر جنی، تو بازم پوشودی گناهانم، حتی کن نکه اخفل جنی، تا یه جایی که پیش خودم گفتم این دیگه منو یادش رفت، هر کاری خواستم انجام دادم، انگار دیگه منو نمیبینی، و من عقوبات المعاصی جنب جنیم، حتی که انک استحیی جنیم، اینقدر از گناهانم الله اکبر، گناهانی که انجام دادم، گناه روی گناه انجام دادم، هی بام راه اومدید کنا تو دیگه از من حیا میکردید، الهی لمس جیل اصای تو، ولم به ربوبیت که جاه، خدایا ما من اون آلودیم که اگه گناهی انجام دادم منکر ربوبیت تو نبودم، ولا به امر که مصدقه، نمیخواستم فرمان تو رو سبک بشمرم، ولا لعقوبت که معترض، من عقوبت تو رو قبول داشتم، ولا لوعید که متهاون، پس برا چی انقدر معصیت، لکن خطیت و نرزد، و سبلد لی نفسی و غلبنی هوا، یه خطایی کردم، خودمونیش اینه اونایی هم که میبینن ایبی ندارم بزیدن. یه غلطی کردم نفسم بر من غلبه کرد و غلبه می هوای و عاننی علی عاشق و تیب و غرنی ستر و جلم و خالم فقط اصایی تو کب و خالف تو کب جهدی فالعالم من عذاب کب من یستر غزن الان چه کسی میخواد از عذابت منو نجات بده و ملعی دل خسم آه قدر من یو خلصونی کی میخواد منو خلاص کنه وقتی دارن منو میبرن به سمت آتیش جهنم بذار روایت برات بگم مهر میکنن براش دارن میبرن ایک سمت آتش جهنم بذار خودم دلتو قرص کنم آخه شب آقا هم قمر بنی هاشمه قیامت وقتی پیغمبر سوال میکنه فاطمه جانم برا اهل محشر امروز چی آوردی میخوای شفاعتشون کنی دست کبود و جلو میاره دستای بریده ابوالفضل دست همین مادر خوش به حالتون سادات روایت میگه دارن میبرن ایک سمت آتش جهنم یه وقت بی بی دو عالم میاد میفرماید نگهش داریم کجا داریم میبریمش خانوم جان حکم شده باید بره سمت آتش میفرماید دست نگه داریم این گریه کنه حسین این وعده رو به رسول خدا داده اون لحظه ای که شهادت ابی عبدالله رو مو به مو براش گفت فاطمه هی گریه کرد هی سوال کرد اون موقع شما هستی پسرم و یاری کنی نه باباش هست نه من هستم نه حسنم هست نه هی گریه و فقان و شیون بیبی بیشتر شد گفت سب کن عزیز دلم اینقدر گریه نکن بذار یه چیزی برات بگم یه روزی میرسه دوستان ما دور هم جمع میشن حلقه میزنن نام پسرت میاد زجه میزنن گریه میکنن عرضه داشت بابا منم یه وعده ای میدم قیامت میگردم دنبال گریه کنای حسینم راوی امام باقر علیه السلام از خودم حرف نمیزنم حرف باید سندیت داشته باشم حضرت میفرماید دست نگه داریم برش گردونیم ملائکه میمونن خدا حکم کرده فاطمه داره دستور میده خطاب میرسه از مصدر حق تعالی هرچی حبیبه من میگه همونو روز محشر که با شفاعت خیش حشر دیگر به پا کنم زهرا همچون مرغی که دانه میچیند دوستان را جدا کند زهرا گر نگاهی به ما کند زهرا دردها را دوا کند او ما امشب شب ابل فضله، چه داریم در خونه از زهرا؟ اصلا روزش گره خورده به روزه ابل فضل. اینجای روایت قشنگه، خطاب میرسه فاطمه جان دستشو بگیر با خودت ببر وارد بهش کن. مادر سادات سوال میکنه خدایا اگه قرار بود من دستشو بگیرم ببرم سمت بهش، چرا حکم کردی ببرن سمت آتش؟ خطاب میرسه فاطمه جان، میخواستم به اهل محشر اعلام کنم امروز هر کی میخواد از آتش جدا بشه باید آزاد شده یه دست فاطمه من. یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا، لکن خطیت نرزد و سولد لی نفسی و غلبنی هوایم و عالنی علی ها شقوتی و غرلی ستر و کلم خالم، فقد عصیت جد و خالفت جب جهدی فلعانت من عذاب کمنی از زنگزنی و من عید الخسماء قدر من یخلصون. این بیبی که به داد همه میرسه نجات میده از دست همه، از دست دشمنانتم تو رو نجات میده خانوم، اما خودش تو کوچه بی پناه یه نفر نبود به دادش برسه. یه نفر نبود کمکش کنه. اصلا بیهودم نیست من امشب دلم اینجا، فردا شب شهادت مادرش ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها. همه دلگرانی این بی بی هم همین بود، فردا شب براش مفصل حتما عرض ادب میکنیم روزه می، اما همه دلگرانی هاش این بود ای گو اسما من نیستم، اما از رسول خدا شنیدم چی بر سر دخترم میاد، بین در و دیوار نیستم تو کوچه نیستم. هر موقع امام حسن این روزه رو میخوند ابوالفضل میگفت ای کاش بودم، ای کاش اون روز تو کوچه من بودم، کسی مگه جرأت میکرد سیلی تو صورت مادرم بزن؟ انقدر آرزو کرد تا اون لحظه ای که از روی اسب افتاد، یه وقت دید مادرش چادر پهن کرده